taniej z kuponem Lidl Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 3 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura wyznaczyła kolejne terminy przesłuchania Szymona Hołowni w połowie grudnia. Zbigniew Ziobro składa do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jej kierownictwo. Dwa duże remonty i objazdy w centrum Poznania. Kierowcy i mieszkańcy korzystający z komunikacji muszą zachować cierpliwość. Pismo o tym, że marszałka Sejmu nie będzie, prokuratura dostała już w piątek. Informuje o tym szef gabinetu Szymona Hołowni, który nie stawił się dziś na przesłuchanie. Przebywa z oficjalną wizytą w Etiopii i wróci do kraju jutro. Szymon Hołownia miał zeznawać jako świadek w sprawie słów o zamachu stanu. Pytania mieli zadawać pełnomocnicy poszkodowanych Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Więcej o sprawie Dagmara Kędzior. Szymon Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie. Jego pełnomocnik Filip Curyło podważył status stron poszkodowanych, które biorą w nim udział. Według zaciągniętej przez Kancelarię Sejmu opinii konstytucjonalisty, marszałek nie mógłby dzisiaj odpowiadać na pytania. Z opinii profesora Sakowicza wynika jednoznacznie, że w dzisiejszym przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS i Trybunału Konstytucyjnego. Nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie. Na przesłuchaniu, do którego ostatecznie nie doszło, stawili się pełnomocnicy. Mecenas Bartosz Lewandowski, reprezentujący Krajową Radę Sądownictwa, określił zachowanie marszałka jako skandaliczne. Skandal to delikatnie mówiąc. Nie ma czegoś takiego, że sobie świadek wybiera, na czyje pytania odpowiada w sytuacji, gdzie stroną postępowania jest Krajowa Rada Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny. Nie znam treści tej opinii. Ja brałem udział jako pełnomocnik pokrzywdzonego w tej czynności. Byłem dopuszczony przez prokuraturę. Kolejne terminy przesłuchań wyznaczono na 12 i 17 grudnia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez jej kierownictwo. Ma polegać na upublicznieniu wniosku o uchylenie immunitetu, zanim pozwolono mu się z nim zapoznać. Europoseł PiSu Jacek Ozdoba oczekuje, że prokuratura zajmie się sprawą. W demokratycznym państwie prawa, jak to jest możliwe, że osoba, nawet zakładając czysto hipotetycznie, że ma problemy z wymiarem sprawiedliwości, chociaż tu oczywiście jest działanie nielegalne, no to jak to jest możliwe, że media wiedzą o narracji, wiedzą co więcej o szczegółach tajemnicy śledztwa i to jest upubliczniane, cieknie to, durszlak to jest mało powiedziane. Więc widać tu ewidentnie intencje rządzących. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że zawiadomienie to próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od istoty sprawy. Klasyczna obrona przez atak. Zbigniew Ziobro próbuje odwracać uwagę opinii publicznej od własnych czynów i szuka winnych gdzie indziej. Wie na pewno, jakie zarzuty na nim ciążą, ale oczywiście jak każdemu innemu obywatelowi przysługuje mu prawo do składania wniosków, zarzutów i do domagania się sprawiedliwości. My oczekujemy tego samego dokładnie. Jeszcze w tym tygodniu Sejm ma się zająć wnioskiem o uchylenie immunitetu i zgodę na aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Na przykład na garnki dla kół gospodyń wiejskich. I o tych garnkach w naszej popołudniowej audycji po 18. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu dzieli Warszawę. Od soboty prohibicja obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Tam od 22 do 6 rano nie kupi się alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Jak sprawdziła Martyna Szymczakowska, wystarczy przejść na drugą stronę ulicy, by prawo nie obowiązywało. Aleja Jana Pawła II w Warszawie. Po jednej stronie ulicy Śródmieście i tu po 22 alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych nie można kupić. A wystarczy przejść na drugą stronę ulicy i to już jest wola. Tu zakaz nie obowiązuje. Tak, tak, rzeczywiście. O tym nie pomyślałem. We wszystkich dzielnicach powinni zakazać. Dlatego tam też powinny być już wprowadzone te ograniczenia. To właśnie w całym mieście powinno to być, a nie tylko w dwóch, trzech dzielnicach. Nie oceniam, no dobrze, że cokolwiek może w tym kierunku robią. Od czerwca nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu ma być rozszerzone na całą Warszawę. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje już ponad 180 gminach w całym kraju. Dwa duże remonty mogą zaskoczyć kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Muszą przyzwyczaić się do wielu zmian w organizacji ruchu w centrum. W jednej części rozpoczęła się budowa nowej trasy tramwajowej, a w innej ruszyła przebudowa mostu nad Wartą, relacjonuje Maciej Szefer. Niedaleko Dworca Głównego i Targów Poznańskich, na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice, czyli na placu budowy nowej trasy tramwajowej na Ratajczaka, niespodzianek dla użytkowników aut jest najwięcej, mówi jedna z kierujących. Ja o tym wiedziałam, ale nie wiedziałam dokładnie, nie było informacji, jak tu będzie wyglądał przejazd. Do tego jeszcze most nam zamknęli, więc to jest katastrofa po prostu. Urząd Miasta odpowiada, że informacje o zmianach w organizacji ruchu były podawane z wyprzedzeniem. Na drugiej inwestycji, czyli na Moście Chrobrego, utrudnień jest mniej, a samochody przejeżdżają tam zwężoną jezdnią. Nie kursują tramwaje, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. Jest też oczywiście autobus zastępczy za tramwaj na tej trasie, na której już trwają prace na Moście Chrobrego. To jest autobus T7. Budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka ma potrwać 2 lata. Budowa mostu nad Wartą niespełna 3. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport o 16:05. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Od razu przenosimy się na kort tenisowy w Riyadzie, na turniej Finals WTA. Tam Iga Świątek gra z Jeleną Rybakiną. Pierwszy set pomyśli Polki 6-3. W drugim sytuacja się odwróciła. Jest 0-3. No, ciekawie się ten mecz rozkręca. Po nich zmierzą się Amerykanki, które przegrały pierwsze mecze grupowe. Amanda Anisimova i Madison Keys. I tak jak dzisiejsze notowanie w rankingu WTA nie przyniosło większych zmian, szczególnie w czołówce, Sabalenka przed Świątek i Goff, tak u mężczyzn jedynką znów Jannik Sinner, który zdetronizował Carlosa Alcaraza po wczorajszym zwycięstwie w Paryżu. Trzeci z ogromną stratą jest Zwierew. Kamil Majchrzak awansował z 70 na 68 pozycję. U pań Magdalinet jest 55, Magdalena Fręch 59. Z powodu sobotniego święta dziś w Ekstraklasie mamy 3 mecze. Dwa spotkania rozpoczną się o 18:00. Lechia Gdańsk zagra z Radomiakiem, a Wisła Płock z Pogonią Szczecin. Mówi pomocnik portowców Jan Biegański. Ich ustawienie też takie, bym powiedział, niespotykane. 5-3-2 czy też 3-5-2 można powiedzieć w różnych fazach przejściowych. No to jest to zespół, który no, tą konsekwencją i poukładaniem no, widać, że dobry ma wynik w tym sezonie. I dla mnie nie jest to niespodzianką, bo oglądałem sobie ich kilka meczów, no, że naprawdę są wysoko i dobrze to wygląda w tym sezonie. Na deser o 20:30 pierwszy gwizdek w Krakowie, gdzie Krakowia zagra z Zagłębiem Lubin. Zmarł najstarszy mistrz olimpijski na świecie, Charles Cost, francuski kolarz szosowy i torowy, miał 101 lat. Charles Cost rozpoczął karierę kolarską w latach 30. XIX wieku, ale musiał ją przerwać po wybuchu II wojny światowej. Po wojnie zdobył jedyne w swojej karierze Mistrzostwo Francji. W 1948 roku pojechał na letnie igrzyska do Londynu, gdzie zdobył złoty medal w drużynowym wyścigu na dochodzenie. W tym samym roku wywalczył brąz na Mistrzostwach Świata w Amsterdamie w indywidualnym wyścigu torowym amatorów. Zakończył sportową karierę na początku lat 60. W styczniu tego roku, po śmierci węgierskiej gimnastyczki Anie Skeletti, Cost stał się najstarszym żyjącym mistrzem olimpijskim na świecie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Cost dał też się zapamiętać ze sztafety olimpijskiej w Paryżu przed igrzyskami. To on przekazał pochodnie judoce Teddy'emu Rinerowi, który chwilę później zapalił znicz olimpijski. Sport w Trójce wróci za godzinę. W nocy zachmurzenie ma być duże. Na wschodzie pojawią się opady deszczu, wysoko w Karpatach śnieg. W Tatrach ma go przybyć około 5 cm. Jutro w ciągu dnia chmury, ale i liczne rozpogodzenia. Temperatura od 8 do 10 w Kotlinach Karpackich. Poza tym do 14 stopni miejscami na zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2799 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej pochylimy się dzisiaj nad problemem smogu. Pochylimy, chociaż to do góry raczej trzeba głowę zadzierać, a góra podobno działa. Straże miejskie w wielu samorządach nie biorą jeńców. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. Zajmiemy się też wyciekami danych i pożyczkami, które można brać na ukradzione dane właśnie. Jak to wygląda? O tym za moment w audycji popołudniowej w Trójce. Państwo już mogą dzwonić pod 2 2 i 7 3. I z własnymi historiami, i mam nadzieję z tym, jak udało się je rozwiązać bezpiecznie. INXS w Trójce, 13 minut po godzinie 16. Przestępcy ukradli dane użytkowników serwisu pożyczkowego Supergrosz i klientów biura podróży Itaka. Sprawa jest poważna, zwłaszcza w tym pierwszym przypadku, bo to trochę tak, jakbyśmy złodziejowi pozwolili pobuszować w szufladzie z takimi naszymi najważniejszymi dokumentami. Czego w tych wykradzionych danych nie ma? Oj, czego nie ma? Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dane dotyczące dowodów osobistych, w tym ich numery, adresy zamieszkania, adresy korespondencji, nawet informacje o związkach małżeńskich czy liczbie dzieci. Już nie mówiąc też, że to były dane powiązane z tym, gdzie pracujemy, z adresami pracodawcy. Ilość tych danych jest bardzo niepokojąca i dlatego tak szybka reakcja służb, bo mamy świadomość, że te dane można wykorzystać w sposób taki, że ktoś po prostu zostanie oszukany, czyjeś dane zostaną wyłudzone, ktoś na kogoś może wziąć kredyt, czy doprowadzić do jakiejś sytuacji krytycznej związanej z naszym życiem. To nie pierwszy raz, gdy nasze wrażliwe dane trafiają w niepowołane ręce. Wycieków jest w ogóle dużo, ale dużo ich będzie w przyszłości, mówi Iwona Pruszyńska z CERT Polska. Oczywiście firmy powinny dbać o bezpieczeństwo naszych danych, natomiast wycieki są coraz powszechniejszym zjawiskiem, dlatego każdy z nas też powinien pamiętać o swoim cyberbezpieczeństwie. Ten wpływ na nasze cyberbezpieczeństwo bywa jednak ograniczony, no bo jeśli ktoś ukradnie nasze dane, ale nie nam, tylko firmie, której je wcześniej powierzyliśmy, to co wtedy? Jak się zachować, gdy ktoś zażąda od nas spłaty pożyczki, której nie braliśmy? Za kilka minut naszym gościem będzie Paweł Kołakowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego. Po rozmowie będzie odpowiadał na Państwa telefony, radził w sprawach bezpieczeństwa pieniędzy, zwłaszcza w internecie. Czekam na Państwa głosy już teraz. Komentarze, historie, jak radzili sobie Państwo z oszustami, mile widziane, pod numerem 22 73. A to już czas na naszą piosenkę dnia. Energicznie się zrobiło, już to czuć. Aleksander Szalonek i Żaby i Ludzie to singiel z debiutanckiego albumu tego pana. Aleksander Szalonek, Żaby i Ludzie to nasza piosenka dnia w Trójce. Na zegarach już 19 minut po godzinie 16, a my teraz porozmawiamy o wyciekach danych i co z takimi danymi cyberprzestępcy mogą zrobić. W studiu gościmy Pawła Kołakowskiego, radcę prawnego Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, do sieci wyciekły dane klientów Supergrosz, Biura Podróży Itaka. Jak bardzo poważna jest ta sprawa, patrząc na to, jakie dane wyciekły z tych obu serwisów? Sprawa jest oczywiście poważna, natomiast pragnę uspokoić, że sam wyciek danych nie oznacza, że klienci są bezpośrednio zagrożeni. Natomiast w faktycznie jest tak, że ten, no, ta kradzież tych danych była po coś. No, oszuści w tym przypadku prawdopodobnie będą próbować wykorzystać te dane do zaciągania pożyczek, jakichś kredytów bądź wyłączania towarów w jakimś systemie ratalnym, czyli posługiwanie się danymi klientów bez jej wiedzy i woli oczywiście. I te dane, które zostały wykradzione, one wystarczą do tego, żeby kompletnie bez naszej wiedzy i bez naszego udziału móc wziąć na nas jakąś pożyczkę albo kupić coś na raty? Nie chciałbym przesądzać, czy tak jest, bo aktualnie instytucje finansowe też swoje zabezpieczenia wzmacniają i weryfikują tożsamość klientów. Natomiast nie możemy wykluczyć, że takie próby będą. Tutaj też warto zauważyć, że w obu przypadkach były różne zakresy utraty tych danych. W przypadku biura podróży Itaka ten zakres dany był mniejszy i tutaj raczej moim zdaniem zagrożenie jest też słabsze. Natomiast w przypadku Supergrosza tych danych było sporo, znaczy zakres danych był sporo, w tym numery PESEL i numery chyba dowodów osobistych. I tutaj widzę już niestety gdzieś tam w perspektywie, że prawdopodobnie mogłaby być szansa wykorzystania takich danych do zaciągnięcia pożyczki. A co takiemu cyberprzestępcy jest potrzebne, żeby tę pożyczkę zaciągnąć? Powiedział pan o numerze dowodu osobistego i o numerze PESEL. To wystarczy? Trudno mi oceniać. Prawdopodobnie w tych największych instytucjach pożyczkowych nie wystarczy. Ale wiemy, że rynek jest szeroki. I różne instytucje wymagają różnych danych, w różny sposób też weryfikują te dane, więc trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy na pewno się uda, czy się nie uda, natomiast zakładam, że na pewno takie próby będą. Ja przypomnę państwu, że mój gość, czyli Paweł Kołakowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego, będzie czekał na państwa telefony przez godzinę na rozwiewanie wszystkich wątpliwości, które państwo mają. Może chcieliby państwo skonsultować własną sytuację. Będzie to można zrobić, jak tylko ta nasza rozmowa się skończy. Numer 227 trójek, cały czas ten sam. Wróćmy do tych wyłudzeń danych. Wobec tego zastanawiam się, jak jakie zachowania powinniśmy przejawiać, logując się do różnych serwisów albo wynajmując sobie na przykład samochód w sieci, gdzie aplikacja prosi nas o zeskanowanie naszego dowodu osobistego. Czy to jest bezpieczne? Znaczy, kwestia dowodu osobistego jest oczywiście jest sporna, tak? Znaczy, my stoimy na stanowisku, że podmioty nie powinny zachowywać całkowitego wizerunku naszego dowodu osobistego. Znaczy, nie ma takiej potrzeby. Znaczy, same dane z dowodu już powinny wystarczyć, żeby identyfikować klienta. Oczywiście, co do dalszego pańskiego pytania, no zgadzam się, że musimy się trzeba się ostrożnie bardzo podchodzić do treści, którą widzimy. O, bo często jest tak, że oszuści bardzo sprawnie podrabiają czy maskują strony, fałszywe strony instytucji finansowych właśnie po to, żeby wyłudzić nasze dane do logowania na przykład do bankowości internetowej. I my nieświadomi tego, że nie jesteśmy na właściwej stronie banku, wpisujemy swoje dane, tym samym umożliwiając logowanie do banku oszustom. Ale czy to jest tak, że te niewłaściwe strony są nam podawane w formie jakiegoś linku, czy możemy na nie trafić od tak po prostu w sieci? Można na nie trafić od tak. Oczywiście wymagają one jakiejś aktywności typu kliknięcie, ale często właśnie na podstawie uzyskanych właśnie danych czy numerów telefonów oszuści dokonują kierowanych ataków na konkretne osoby. No tutaj mamy wyciek danych z konkretnymi numerami telefonów, danymi osobowymi i ofiara może być zaskoczona, że oszust wie tak wiele o nich. No właśnie, to jest to, o czym pan wspomniał, że część z tego wycieku, o którym dzisiaj mówimy, to nie były kompletne dane wystarczające do tego, żeby uzyskać taką pożyczkę, ale na bazie tych danych może zostać do nas wykonany telefon niby z banku, osoby, która zna część naszych danych i brzmi bardzo wiarygodnie przez to. Dokładnie tak, na tym polega ta manipulacja właśnie i niestety bardzo wielu klientów pada ofiarą tej manipulacji, bo właśnie oszuści uwiarygadniają się na przykład wiedzą, w którym banku mamy rachunek. Nie zawsze trafiają oczywiście, bo to też się zdarza, że ofiary się orientują, ale chwileczkę, ja mam numer konta gdzie indziej, tak, numer rachunek gdzie indziej. Ale z tą wiedzą no oszuści mają sporą przewagę, tak, i uwiarygadniają się w ten sposób. No dobrze, jak już wydarzy się coś niedobrego, rozleje się mleko, nasze dane zostaną wykradzione i ktoś weźmie pożyczkę na nasze dane bez naszej wiedzy, to my musimy ją potem spłacić? Nie musimy. Jeżeli nie byliśmy stroną takiej pożyczki, nie chcieliśmy jej nigdy zawierać, nie zawarliśmy jej faktycznie, tak? Znaczy ktoś wykorzystał nasze dane, to w pierwszej kolejności powinniśmy się zwrócić do podmiotu, w którym została wzięta taka pożyczka. Czyli to my musimy udowodnić, że jej nie wzięliśmy. No niestety tak, bo druga strona tej umowy, czyli instytucja pożyczkowa, będzie przekonana absolutnie, że ta pożyczka jest prawidłowa, wypłaci pieniądze i będzie oczekiwała jej spłaty.

Chodzi mi tylko o to, żeby obronić dobre imię męża. Heweliusz. 5 listopada. Tylko w Netflixie. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład wydajny laptop gamingowy Lenovo Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Gdyński sąd zdecydował o dozorze policyjnym dla 44-letniego Pawła N., znanego z proputinowskich i antyukraińskich wypowiedzi na portalach społecznościowych. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów, w tym nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym. Pato streamer, znany w sieci jako John Nazar, został w piątek wieczorem zatrzymany do kontroli drogowej na ulicy Morskiej w Gdyni. Policjantom mówił m.in., że powinni łapać Ukraińców, a nie Polaków. Obrażał także obywateli Ukrainy. Przywódcy USA i Rosji mogliby spotkać się pod koniec listopada podczas szczytu G20 w RPA, mówi prezydent Finlandii. Aleksander Stubb zaznacza, że jeśli w najbliższym czasie wszystko pójdzie dobrze, mogłoby też dojść do spotkania Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według fińskiego prezydenta trwają negocjacje w tle z udziałem różnych przywódców, a w najbliższym czasie Biały Dom odwiedzą prezydenci Kazachstanu i Uzbekistanu. Kraje Azji Środkowej mogłyby pełnić rolę potencjalnych łączników między Białym Domem a Kremlem, podkreślił Aleksander Stubb. Od jutra kierowcy w Opolu muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Na obwodnicy północnej przy wjeździe od strony Nysy zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. I tak będzie do połowy listopada. Drogowcy apelują do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność, stosowali się do oznakowania i zakładali, że przez obwodnicę Opola będą jechać dłużej. Pełny serwis Trójki o 17. Trójce, czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dziś mieliśmy kolejną awarię Blika spowodowaną zewnętrznym atakiem hakerskim. Spółka pracuje nad jej usunięciem. Do poprzedniej awarii doszło w sobotę, 1 listopada. Blik to polski system płatności mobilnych. W ubiegłym roku miał 18,5 miliona aktywnych użytkowników. 12 producentów wprowadziło już opakowania ze znakiem kaucji. Obecnie takich opakowań jest na rynku blisko 100 tysięcy, podał dziś resort klimatu i środowiska. A my do tematu wrócimy. Zapraszamy do Trójki przed 18. Od dziś do 15 grudnia można składać wnioski o bon ciepłowniczy. Można to zrobić osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można wysłać pocztą albo złożyć wniosek przez stronę www.gov.pl, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel. Bony nie są jednak dla wszystkich, uzależnione są od dochodów w gospodarstwach domowych i od ceny, jaką płacą one za ciepło. UOKiK zarzuca spółce Polkomtel naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. Operator sieci Plus miał bezpodstawnie podwyższać i pobierać nieuprawnione opłaty za utrzymanie w sieci numeru na kartę, wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny. Konsumenci zmuszani są do płacenia za to, co jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z zawartej umowy, zaś dodatkowa opłata warunkuje możliwość działania usługi. W celu uniknięcia pobrania opłaty za utrzymanie numeru, konsument musi wykonać aktywności zdefiniowane kwotowo przez spółkę. Częstotliwość korzystania z telefonii w ofertach na kartę nie może wynikać z nacisku ze strony firm telekomunikacyjnych. Polkomtel miał też przekazywać na starterze niepełną informację o warunkach usług. Spółka nie komentuje postępowania UOKiK-u, grozi jej kara do 10% obrotu. W naszej gospodarce narodowej pracuje ponad 15 milionów osób, o blisko procent mniej niż rok temu. Najwięcej zatrudnionych jest w sekcjach przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych. Jak mówi Wiesława Gierańczyk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, wśród pracujących w gospodarce narodowej przeważają mężczyźni. W końcu maja 2025 roku ich udział wyniósł 52,6%. Średnia wieku pracujących mężczyzn wyniosła 43,1 lat, natomiast średnia wieku pracujących kobiet 43 lata. Najstarszych pracowników ma Podkowa Leśna w województwie mazowieckim, najmłodszych Boży Tuchom na Pomorzu. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 69 groszy, a euro 4,25. Jutro w ciągu dnia będą chmury, ale mają się pojawić także liczne rozpogodzenia. Widziałem w sieci informacje o tym, że od jutra ma być jakaś solidna poprawa pogody. Na to liczę. Temperatura od 8 do 10 stopni w górach i do 14 miejscami na zachodzie naszego kraju. W Trójce za chwilę o kontrolach związanych z zanieczyszczeniami powietrza więcej Państwu powiemy, ale teraz Daft Punk i Get Lucky. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3. Dzień dobry. Tak a propos chronienia się i bronienia przed złodziejami, to chciałem tylko poradzić, żebyśmy odwrócili sytuację. Nie my się boimy, jak ktoś do nas dzwoni, że nas okradają, tylko nakazujemy im natychmiast zabezpieczyć i zablokować nasze konto, a my skontaktujemy się bezpośrednio z oddziałem bądź naszym opiekunem banku. Naprawdę to działa. W sprawie wycieku danych mogą Państwo mieć pytania do eksperta. Paweł Kołakowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego, czeka na Państwa telefony pod numerem 2 2 7 3. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for. 21 minut do godziny 17. Smog nie przestaje nam przeszkadzać. Niedawno mówiliśmy o raporcie, według którego ostatnio poziom zanieczyszczeń powietrza w Polsce wzrósł. Żeby malał, trzeba z tym walczyć aktywnie. A jak z tą walką jest? Teraz Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że żadna z kontrolowanych gmin nie zrealizowała w pełni planu walki ze smogiem. Uchwały niby są, ale wymiana pieców idzie opornie, a kontroli tego, co ląduje w kopciuchach, jest mało albo w ogóle ich nie ma. Z czego to wynika, sprawdzał Kuba Witkowski. Mobilne laboratoria, a w powietrzu drony. Straże miejskie w wielu samorządach nie biorą jeńców. Nadlatujemy nad komin. Opowiada starszy inspektor Waldemar Piekarski z Jeleniej Góry. On zasysa spaliny wydostające się z komina i te spaliny poddawane są analizie. I taka analiza jest podstawą ewentualnej kontroli w środku budynku. Dzień dobry, strażnicy. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. My jesteśmy wyposażeni w urządzenia do pobierania próbek popiołu. Komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie Mirosław Kalitowski. Taką próbkę wysyłamy do uprawnionego laboratorium. Niestety w takiej Nowej Rudzie wciąż jest problem ze smogiem, a co dopiero w gminach, gdzie nie ma w ogóle Straży Miejskiej, a o dronach czy współpracy z laboratorium można tylko pomarzyć. Na tą chwilę jest to na pewno dla science fiction. Agnieszka Guzek, urzędniczka i kontrolerka z Urzędu Miasta Brzeziny. Sam dron to już jest wydatek dużego rzędu, tak, jak na taki samorząd. Natomiast to nie tylko dron, ale to kolejne dalej działania, czyli laboratorium, badania, no i później koszty postępowania. Jak wykazała kontrola NIK, Brzeziny to jeden z tych samorządów, który lata temu zaniechał kontroli. Na liście jest też na przykład Tuchów i kilkanaście innych miejscowości. Jak ustalili kontrolerzy, nie lepiej jest też z wymianą pieców. W badanych 18 gminach jeszcze ponad 42 tysiące kotłów czeka na wymianę. Z tego ponad 26 tysięcy to kotły pozaklasowe, czyli najbardziej nieekologiczne. Jestem sceptyczny co do argumentacji gmin, że na przykład nie mają pieniędzy na drony, dlatego że gmina nie musi kupować drona, żeby kontrolować i dokonywać oblotu dronem wynajętym przez firmę, która świadczy takie usługi. Komentuje Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego i zauważa, że tu wcale nie chodzi o pieniądze. Mamy takie gminy, które są bardzo bogate, mają bardzo wielu strażników i tam kontrole kuleją, po prostu nic się nie dzieje, a mamy gminy, w których jest jeden strażnik albo jakiś pracownik gminy, który naprawdę robi niesamowicie dobrą robotę. Może to też być związane z relacjami władza-mieszkańcy. Tutaj szczególnie w małym mieście, no to każdy się zna, tak? Prawie, że na ulicy, więc tutaj trudniej nam jest później. A o tym na szczeblu centralnym nikt nie myśli. Działa co prawda program Czyste Powietrze i na papierze wygląda to całkiem nieźle. Do tej pory zakończono ponad 550 tysięcy przedsięwzięć. Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Między innymi pompy ciepła, kotły na biomasę, ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, a także wentylację z odzyskiem ciepła. Ale co z tego, skoro w wielu gminach program Czyste Powietrze wciąż omija się szerokim łukiem? Jest to żmudne, uciążliwe. Potencjalni beneficjenci bardzo narzekają na program Czyste Powietrze, że się bardzo dużo zepsuło. I tutaj to jest odpowiedzialność państwa. I to państwo nie dostrzega też uwarunkowań poszczególnych samorządów, na które składa się przecież stopa życia mieszkańców, no i położenie geograficzne. To bywa kluczowe. Przecież, żeby ogrzewać czyściej i kopcić mniej, trzeba zmian, które w górach na przykład są bardzo trudne do wprowadzenia. Piece gazowe bywają na przykład nieopłacalne, bo nie ma gazu w drodze i trzeba by go dowozić w butli. Z ciepłowniami też niełatwo. Ich budowa miała mało sensu ze względu na koszt prowadzenia sieci ciepłowniczej. Górski teren i rozproszona zabudowa bardzo utrudniają poprawę tymi drogami właśnie. A to Arsla Trans Orchestra i Ślad w programie trzecim. 17 do 17. Zakładam skórę na lichy kształt, byle nie pobrudzić. Ozdobnym ściegiem przeszywam krtań i tak uczę się chodzić. A kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie, nic nie zostanie, tylko słowa dwa. Na zimnej skale ciepłych ustach. Po nas nic nie zostanie. stać w słowo klucz. I nie ma co się bronić, o wino, maski, jak uparty bluszcz. Żeby mnie oswoić, mogę uciekać przed wami. Wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. Czternaście minut do godziny 17:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wykluczył zastosowania siły wobec Wenezueli. To nie koniec. Powiedział, że rozważa przeprowadzenie ataków w Nigerii, by powstrzymać dżihadystów. Łączymy się z Markiem Wałkuskim, który jest chyba w tym momencie tuż przed Białym Domem. Dzień dobry. Tak, jestem przy zachodnim skrzydle i mogę potwierdzić, że jeszcze stoi. Zachodnie skrzydło Białego Domu jeszcze stoi. A jak wygląda obecna sytuacja, jeśli chodzi o tę politykę Stanów Zjednoczonych i, no, powiedzmy, pokój w Amerykach? No, z Wenezuelą sytuacja jest niejasna, dlatego że z jednej strony Stany Zjednoczone rzeczywiście gromadzą na Karaibach, także w rejonie Wenezueli, znaczące siły. Tam są już 3 amerykańskie niszczyciele, są inne statki, są helikoptery, samoloty patrolowe. Amerykanie atakują łodzie motorowe, które pływają w rejonie Wenezueli i innych krajów Karaibów, karaibskich, bombardując je co jakiś czas. Już ponad 60 osób zginęło. Wielu ekspertów, komentatorów sugeruje, że może być to przygotowanie właśnie do operacji przeciwko Wenezueli, przeciwko rządowi Maduro, który Trump... Na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że bombardowane są jednak, no, powiedzmy, kartele narkotykowe i one są tym głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, ale to może się przerodzić w wojnę z Wenezuelą? Trudno powiedzieć, dlatego że z jednej strony Trump mówi o tym, że może dojść do działań wojennych, bombardowania celów naziemnych, cały czas powtarzając, że chodzi o kartele narkotykowe, oskarżając władze Wenezueli o wspieranie karteli narkotykowych. Z drugiej strony kilka dni temu, kiedy amerykańskie media podały informację o tym, że atak na Wenezuelę może nastąpić w ciągu kilku godzin, nawet być może kilku dni, Trump i sekretarz stanu Marco Rubio zaprzeczyli. Wczoraj na pokładzie Air Force One Trump powiedział, że nie planuje na razie operacji militarnej przeciwko Wenezueli, ale sytuacja jest, jak to z Trumpem, niejasna. Nie do końca wiadomo, co ma na myśli, jakie ma zamiary. Faktem jest również, że Stany Zjednoczone skierowały lotniskowiec, który znajdował się, Gerald Ford, który znajdował się na Morzu Śródziemnym właśnie w rejon Karaibów, w rejon Wenezueli także. Także trudno powiedzieć. Na razie mamy do czynienia z dużą presją ze strony Stanów Zjednoczonych pod adresem rządu Wenezueli, Nicolasa Maduro. Trump wczoraj, mówiąc o tym, że nie planuje akcji militarnej przeciwko Wenezueli, powiedział, że jest mimo wszystko przekonany, że nawet bez takiej akcji militarnej dni Maduro jako prezydenta są policzone. Jeśli chodzi o reakcje w samych Stanach Zjednoczonych, no to same te bombardowania, nawet łodzi, kartel, celi narkotykowych budzą kontrowersje, ponieważ Pentagon nie dzieli się żadnymi informacjami. Już nawet nie tylko z opinią publiczną, ale także z kongresem. Nie uzasadnia, na jakiej podstawie twierdzi, że to są łodzie należące do karteli narkotykowych. Czy rzeczywiście, tak jak twierdzą niektórzy, niektóre z tych ataków to były uderzenia w łodzie rybackie. Także jak to z Donaldem Trumpem? W wielu innych kwestiach sytuacja jest nie do końca jasna i nie wiemy, w którą stronę się to potoczy. Trochę przypinana do tej sytuacji, chociaż zupełnie inna, jest ta związana z Nigerią i jeśli o to państwo chodzi, to tam Donald Trump też groził użyciem swoich wojsk albo przeprowadzeniem nalotów. Tak, to jest kolejny kraj, który, o którym Trump mówi, że może dojść do akcji militarnej. Mówi nawet o tym, że może dojść do inwazji czy do akcji na lądzie amerykańskich wojsk. Co raczej jest wątpliwe, bo taka akcja na pewno nie spotkałaby się z poparciem bazy wyborczej Donalda Trumpa. Nie wiadomo też do końca, o co chodzi. Rzeczywiście wśród zwolenników Trumpa, wśród ruchu MAGA, wśród konserwatywnych, religijnych wyborców w Stanach Zjednoczonych, protestanckich w ostatnich tygodniach było dużo krytycyzmu pod adresem władz Nigerii, że za mało robią, żeby powstrzymać przemoc wobec chrześcijan mieszkających w tym kraju. Nigeria jest podzielona. 45% to są chrześcijanie, 55% muzułmanie. Natomiast eksperci mówią, że akurat obecne władze Nigerii robią znacznie więcej, żeby powstrzymać tę przemoc wobec chrześcijan, bo tam działają organizacje terrorystyczne. Boko Haram, pamiętamy, w historii wiele tego rodzaju działań podejmował. Więc trudno też powiedzieć, jak to się potoczy. W każdym razie słyszymy, władze Nigerii twierdzą, że to, co robi Trump, to jest taktyka negocjacyjna. No i być może ma to związek z czymś zupełnie innym, a mianowicie Nigeria jest jednym z tych krajów afrykańskich, który odmówił Stanom Zjednoczonych odmówił Trumpowi przyjmowania deportowanych nielegalnych imigrantów. Wiele krajów afrykańskich zgodziło się na to, Nigeria nie zgodziła się i być może rzeczywiście jest to rodzaj groźby odwetu ze strony Donalda Trumpa, wyraz niezadowolenia z postawy władz Nigerii. Taka to polityka negocjacyjna Donalda Trumpa, pogrozić i miejmy nadzieję, że na samym grożeniu się skończy i niespokojnie w tych dwóch częściach świata nie będzie. Marek Wałkuski, pięknie dziękuję za łączenie. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. A to Peter Gabriel. Dwie dwójki, siedem trójek. Mogą państwo dzwonić. Na państwa telefony czeka Paweł Kołakowski, radca prawny Biura Rzecznika Finansowego. A rozmawiają z nim państwo już poza anteną o wyciekach danych osobowych i braniu pożyczek przez cyberprzestępców na nasze dane właśnie. Kiedy my musimy spłacić taką pożyczkę, kiedy nie? Dwie dwójki, siedem trójek. Pan Paweł Kołakowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego, czeka na państwa głosy.